här är Lunchrasp med Jonas Slättung. Hej på er, det är torsdag igen. Tänk att veckan har gått så himla fort, snart är den slut liksom. Arbetsveckan i alla fall. Sen kommer ju helgen och det är ju gött. Vi börjar med lite Metallica, Hero of the Day. Programmet heter Lunchrasp, som sagt var, jag heter Jonas Slättung. Och fram till klockan 14 är det mig du hör här bakom mikrofonen. Gött! ...5,4 och 90,7.

Hey there, this is James Michael from 6 AM, and you are listening to Pirate Rock. Det är inte så att jag minns helt fel, så är det så att detta är alltså en Joan Baez cover, Diamonds and Rust. Joan Baez, folksångaren som hängde ihop med Bob Dylan på 60-talet, gjorde den här låten, som sen då Judas Priest tog upp och gjorde till sin egen, kan man säga, på skivan Sin After Sin som kom 1977. Innan det hörde vi också en 70-talslåt från 75 då, Down the Road med Kansas från deras platta Song for America, som ju är en fantastisk skiva också. Titelspåret där ska vi lyssna på någon gång, tänkte jag. Inte just nu, men någon annan gång. Det är en riktigt fräck låt. Det här är Pirate Rock. Och nu blir det lite nyare grejer. Inte helt nya, för den här grejen kom 2007, så den är 10 år gammal, men nyare än 70-tal i alla fall. Who's to know if your soul will fade at all? The one you sold to fool the world. You lost your self-esteem along the way. Good God, you're coming up with reasons. Good God, you're dragging it out. Good God, it's the changing of the seasons. It feels so right. So follow me down and just fake it if you're out of direction. Fake it if you don't belong here. Fake it if you feel like infection. Vincents berättar. Göteborgs enda rockstation. You hate me when I break up. You save me when I fuck up. You love me when I'm back again. I'm addicted. Oh, it's the price we gotta pay. And all the games we gotta play. Makes me wonder if it's worth it to carry on. Det här är Pirate Rock. Connors and the Ladders med Temperature från 2010 och innan det är Seether med Fake It från 2007. Lite nyare grejer i alla fall får man säga. Det här är Pirate Rock. Vi ska nu lyssna på gammalt igen, men inte riktigt lika gammalt som 70-talet. Vi ska snarare be oss till runt 1990 faktiskt. face of the black, dark of the night. Come to me, my bleeding light. Till she comes, she comes now. Enter oblivion. Hey, she is part of a light in my own. Hey, she here in twelve below. Oh, please, she has. When she comes down to me, yeah. When she helps me sleep under her black, under her black wings. De har hämtat lite inspiration i alla fall ifrån Zero the Hero med Black Sabbath från Born Again. Danzig var detta med Her Black Wings ifrån Danzig 2, Lucifuge. 1990 kom denna fantastiska skiva. En skiva som ju på något sätt den sticker av lite grann mot övriga grejer som kom 1990. Det är inte liksom glam metal eller MTV metal, och det är heller inte, det är inte liksom trash metal, och det är ju inte grunge verkligen, utan det är liksom en klassisk klassisk hårdrock helt enkelt på något sätt. Danzig sysslar med i alla fall här. Her Black Wings, så att den heter det. Annars har jag sagt det nu. Kustens bästa rock. Vad finns kvar när vi alltid ska ta det så jävla försiktigt? Vad blir kvar när man har glömt bort det som en gång var viktigt? Var det gnistan, var det glädjen, var det glöden, är allt bara borta? Ingen vet, men någonstans på vägen så kom vi till korta och gick vilse på vår färd. Försöker simma men orken har tagit slut. Jag skriker men lungorna fylls av vatten och jag sjunker mot avgrundens djup. Där är becksvart, där är mycket jag saknat. Hade kunnat vara så mycket bättre om jag hade vaknat. När det slår mig att många av de brister och fel som jag tillskrivit dig egentligen var konsekvenser av misstag och handlingar begångna av mig. När jag gick vilse på min färd, då är det svårt att hålla huvudet över ytan. Jag försöker simma men orken har tagit slut. Jag skriker men lungorna fylls av vatten. Och jag sjunker mot avgrundens djup. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Där är becksvart. Min enda tröst är att allting går framåt och att ingenting stannar. Jag hoppas att sveket, skiten och lögnerna när allting landar blir en tråkig parentes. Inte det enda som återges. Jag hoppas att vi kan le och när vi blundar även se att det mesta nästan alltid var bra. För det tycker i alla fall jag. Ja, Becksvart heter låten, Lastkaj 14 heter bandet. Kul. Kul med band som sjunger hårdrock och, eller rock, om man ska säga på svenska, tycker jag. Den här skivan är ny, kom i år, heter Becksvart, precis som låten. Lastkaj 14 kan vara någonting att lägga på minnet. Innan det hörde vi Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood. Den har ni hört många, många, många, många gånger. Reklam. Med avtal som alla kan förstå. Utan bindningstider och annat show. Bara en kundtjänst som svarar direkt. Och hela världens kanalkonfekt. Rafflande sport, romantik med lite hångel. Med oss så får du tv utan krångel. Allt du kan tänka dig och lite till. Soppa, soppa! Ge dig tv som du vill. Vad fyller du din TV med? Besök oss på zappa.se. Där hittar du säkert något som passar. Hej där! Du vet väl att musik är till för alla? Stora som små, nybörjare till proffs. På musikproffset.se i Kungälv har vi allt för att förverkliga dina musikdrömmar. Musikproffset.se har även musikkurser. Anmäl dig på musikproffset.se. Vi har kunskapen. Du har viljan. Musikproffset.se. Hos oss på Club Evergreen i Kungälv hittar du god mat samt konferens- och relaxavdelning med bubbelpool och bastu. I nya fräscha lokaler på 1500 kvadratmeter finns femkamp med till exempel simulatorgolf, skytte, biljard, sportsimulatorer, shuffleboard med mera. Besök oss på www.clubevergreen.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ni lyssnar på lunchrasp-programmet med mig, Jonas Slättung, här i kanalen som heter Pirate Rock. Fram till klockan två, det vill säga en liten stund till sitter jag här. Hoppas ni har en bra torsdag så här långt. Nu är det inte så långt kvar tills helgen kommer. Det är ju bara fredag och sen är det helg liksom. Det är fantastiskt. Jag tänkte vi skulle kicka av den här sista lilla kvarten med en kicka av. Sparka igång heter det, prata svenska kar, säger jag till mig själv. Sparka igång de sista minuterna med en låt av och med David Lee Roth från hans platta A Little Ain't Enough som kom 91. Den här, det var väl i och med den skivan som det började gå lite utför för hans karriär kan man väl säga. Det är en bra skiva. Den fick, i och med att den kom när den kom så blev den ju lite... Den fick liksom hamna lite i skuggan av det här nya då som hände då, ni vet, med Nirvana och Soundgarden och Pearl Jam och allt det där. Så att gubbar som David Lee Roth var inte så himla fräcka. Men faktum är att lyssnar man på den här skivan A Little Ain't Enough så märker man att den har rätt många bra låtar. Till exempel då den här. Yeah. Pirate Rock is where you get the best rock and roll music. Seasons don't feel the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Gothenburg's rock station. This is what you get on Pirate Rock. Take it home. Smash into pieces, hör du här i lunchrasp, där det är i stort sett slut faktiskt, för mig i alla fall, för den här dagen. Vi hör också David Lee Roth med Lady Luck, ska jag säga. Jag har plockat fram en AC/DC-låt som sista låt i programmet innan det är dags för eftermiddagen, och John som kommer här, han står och stampar och skrapar nervöst med sina små fötter. En låt från 1983 och en skiva som heter Flick of the Switch med AC/DC, en skiva som lite grann så där hamnar i skuggan av sina två stora föregångare, nämligen Back in Black och For Those About to Rock. Men Flick of the Switch är en jättefin skiva faktiskt, med väldigt, väldigt många bra låtar. Till exempel Rising Power, som är den låten som jag säger adjö och tack med. Hej!